しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican、 空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 のニューヒーローとなったグレートサイヤマン、サタンの娘ビーデルはその正体を孫悟飯ではないかと疑うのだった。事件発生、犯人はサイヤマン。 Spotkanie twarzą w twarz. Nie widziałeś Szobiego? Nigdzie go nie ma. Kiedy byłem tu przedwczoraj, widziałem go. Bardzo się niepokoję. Pomóż mi go odnaleźć. To jeszcze dziecko. Na pewno nie umie latać. Nie widzę też Toto i jego żony. Wybrali się zapewne na spacer. Wsiadaj na chmurkę. Spróbujemy ich odnaleźć. Fantastycznie. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Kochanie, jeżeli chcesz zostać mistrzynią, musisz znacznie poważniej potraktować trening. Bierz przykład ze mnie. Zbliżają się Mistrzostwa Świata. Słyszałam, że przedostatni mistrz był wyjątkowo dobry. Na pewno go znasz. Jak on wygląda? Rzeczywiście był bardzo utalentowany. Nazywał się Songo. Umiał onieśmielić przeciwnika. Ale wszyscy wiedzą, że nie dorastał mi do pięt. Gdybym brał udział w tamtych mistrzostwach, na pewno bym go pokonał. Powiedziałeś Songo? Dziwne. Zwykle nie opuszczają gniazda. Coś im się stało. Dziś rano do naszego miasta przyjechał cyrk. Jego największą atrakcją będzie mały pterodaktyl. Pojmał go ten człowiek. Właściciel i niezaprzeczalna gwiazda cyrku. Zwierzątko jest urocze. Widownia go uwielbia. Patrzcie, to Szobi. Zapraszamy jutro na wspaniałe widowisko. Biedactwo, jest przerażony. Ten człowiek to potwór. Porwał go na pewno pod nieobecność rodziców. Musiał od dłuższego czasu obserwować gniazdo. Ratujmy go, to mój najlepszy przyjaciel. Nie martw się, braciszku, już ja się zajmę tym treserem. To chyba tutaj. Shobi, przyszedłem po ciebie. Za chwilę cię uwolnię. Przepraszam. Słucham. Chciałbym porozmawiać z dyrektorem cyrku. Gdzie mogę go znaleźć? Siedzi przed tobą, młody człowieku. Czego chcesz? Proszę, niech pan wypuści Shobiego na wolność. Jego rodzice wszędzie go szukają. Bzdura. To moja największa atrakcja. Ludzie płacą fortunę, by go zobaczyć. A w mojej kasie wiatr hula. Ten mały pomoże mi ją zapełnić. Wszyscy chcą go oglądać. Nie mogę zawieść publiczności. Jak panu nie wstyd? Nie dość, że porwał pan to dziecko, to jeszcze chce zbić na nim fortunę. Dosyć tego. Ja go znalazłem, jest mój i nie pozwolę mu odejść. Wracaj do mamusi. Jesteś zbyt młody, by to zrozumieć. Nie oddam go. Poczekam, aż się ściemni. Shobi nie może tu zostać. Jego rodzice na pewno umierają ze zmartwienia. To musi być straszne. Wrócić do domu i dowiedzieć się, że nie ma dziecka. Obawiam się, że Toto już szuka małego. Jeżeli go tu znajdzie, nieźle narozrabia. Siedź spokojnie. Nie bój się, Shobi, to ja, Son Gokan. Poznajesz mnie? Jesteś wolny. Odprowadzę cię do gniazda. Wskakuj na plecy, w drogę. Nie tak szybko, mały. Kto to? Wymiar sprawiedliwości. Ty, złodzieju. Zanim użyjesz tego kija, naucz się nim posługiwać. To jakiś koszmar. Koniec żartów. Idziemy stąd. 1, 2, 3 miliony. Panie Muska, szybko! Pterodaktyl uciekł. Co? Niemożliwe. Mały, uspokój się. Nie powiesz mi, że boisz się latać. Jesteś pterodaktylem. Trzeba wymyślić coś innego. Zapomniałem, że jesteś małym dzieckiem. Musisz się wszystkiego nauczyć. Pewnego dnia będziesz latał na własnych skrzydłach. To on. Poznaję go. Zatrzymać go. To złodziej. Przykro mi, panie międzygalaktyczny wojowniku, ale popełnił pan duży błąd. Proszę oddać mi pterodaktyla. Nie popełniłem żadnego przestępstwa. Uwaga! Niewiele brakowało. Nie mamy ani chwili do stracenia. Nakazuję ci natychmiast się zatrzymać. Nie jesteś żadnym superbohaterem, ale zwykłym złodziejem. Oszukałeś nas. Wstydź się. Mylisz się, Videl. Postaraj się zrozumieć. To jeszcze dziecko. Trzeba go oddać rodzicom. W przeciwnym razie wszyscy pożałujecie. Daj mi go. Nie jest twój. Jeżeli mnie nie posłuchasz, będę zmuszona użyć przemocy i wtedy zobaczysz. Zerwę ci maskę. Chcesz zaryzykować, panie superbohaterze? Komplikacje. Szybko, bo ucieknie. Jesteście policjantami? Na co czekacie? Spokojnie, Videl panuje nad sytuacją. Przecież to dziewczynka. Ale nie byle jaka dziewczynka, to córka Herkulesa. Herkulesa? Zbawcy ludzkości? Nie wiedziałem, że ma córkę. Wcale nie mam ochoty z nią walczyć. Co robić? Posłuchaj mnie, Videl. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Nie boisz się mnie? Jestem być może dziewczyną, ale potrafię walczyć. Przekonasz się. Zmierzmy się, superbohaterze. Chciałam cię zdemaskować, ale teraz chciałabym sprawdzić, czy rzeczywiście jesteś taki silny, jak mówią. Mnie się zdaje, że jesteś zwykłym oszustem. Zaraz tego dowiodę. Chyba żartujesz. Trzęsiesz portkami, superbohaterze? Odwagi! Videl radzi sobie znacznie lepiej niż jej ojciec, ale nie chciałbym jej skrzywdzić. Nie dałaś mi wyboru. Jeszcze nie skończyłam. Świetnie, nie zwracają na mnie uwagi. Wracamy do domu. Shobi, superbohaterze, tutaj. Uważaj, bo drogo za to zapłacisz. Posłuchasz mnie? Mam lepszy pomysł. Jeżeli Shobi natychmiast nie wróci do gniazda, ludziom będzie grozić wielkie niebezpieczeństwo. Uwierz mi, wiem, co mówię. Szukasz wymówek, jesteś tchórzem. Są rzeczy ważniejsze. Świetnie. Walczmy na serio. Uparta baba, nic nie rozumie. Shobi, cicho. Nie płacz, uszy od tego bolą. Tego się obawiałem. Co to takiego? Potwory, ratunku. Zabić je. Nie strzelać. Przyleciały po swoje dziecko. Nie chcą niczyjej krzywdy. Szybko, Videl, proszę cię, oddaj im dziecko. Zostawią nas w spokoju. Ils nous laisseront tranquilles. Ale pośpiesz się, to sprawa życia lub śmierci. Masz rację. Nie strzelać! Błagam, uspokójcie się. Shobi jest zdrów i cały. Zaraz do was wróci. Nie warto ich atakować. Nie do wiary. Nie powiesz mi, że są twoimi przyjaciółmi. Znam je od urodzenia. Może przypominają wyglądem potwory, ale mają wielkie serca. Założę się, że rozpoznały starego przyjaciela nawet w przebraniu. Toto, głupcze, nie poznajesz mnie? To ja, Son... Dokończ. Nie skończyłeś zdania, mój drogi Son Gokanie. To boli, Videl. Puść mnie. Nie ma mowy. Wiem, że to ty. Rozpoznałam cię. Nie było to trudne. Nie puszczę cię dopóki nie powiesz mi prawdy. To nie jest odpowiednia pora. Grozi ci niebezpieczeństwo. Toto! Oddaj pistolet. Nie pozwolę, żeby ta bestia porwała moją gwiazdę. Oddajcie mi mojego pterodaktyla. Co to, to nie. Videl, uważaj, on jest niebezpieczny. Przepraszam cię, Toto. Nie martw się o tatusia. Nic mu nie jest. Zasnął. Przykro mi, to moja wina. Videl, zajmij się policjantami. Czekają na mnie. Ty, łobuziaku, na moich plecach nie czujesz się bezpiecznie, ale na plecach mamy jesteś zachwycony. Wracać natychmiast, to rozkaz, słyszycie? Jeżeli tym zwierzętom spadnie z głowy choćby jeden włos, zginiesz. Videl, nie żartuje. Wracaj pan do swojego cyrku. Znów zapanował spokój. Dziękuję ci, Son Gokan. Znowu się spóźnię. Witaj, Son Gokan. Videl, a to niespodzianka. Chciałam ci podziękować. Widziałem wszystko w dzienniku telewizyjnym. Nie musisz kłamać. Wiem, kim jesteś. Wczoraj popełniłeś błąd. To ty jesteś międzygalaktycznym wojownikiem. W końcu mnie zdemaskowała. Podejrzewałam cię od naszego pierwszego spotkania. Nie zachowywałeś się naturalnie. Dlaczego przebierasz się w ten dziwny kostium? Jest w złym guście. Ponieważ chciałem chronić mamę i braciszka przed wścibskimi dziennikarzami. Gdzie oni są? Właściwie... Powiedz mi prawdę. Latający wymiar sprawiedliwości to też byłeś ty? Nie, nigdy go nie spotkałem. Znów kłamiesz. Nie, przysięgam. Przecież nie mogę jej wszystkiego powiedzieć. To wszystko? Widel, proszę cię, nie mów nic nikomu. Wszystko popsujesz. Dotrzymam tajemnicy pod jednym warunkiem. Wiesz zapewne, że zbliżają się Mistrzostwa Świata. Chciałbyś wziąć udział w zawodach? Jakie mistrzostwa? Zawody sportowe, które mają wyłonić najzdolniejszego mistrza sztuk walki. Teraz mój tato nosi ten tytuł, ale przed nim przysługiwał on bardzo tajemniczemu wojownikowi, który nie miał sobie równych. Nazywał się Songo. A więc? Ty masz podobne imię. Założę się, że to twój ojciec. To by wyjaśniało twoje zdolności. Daty też się zgadzają. Jak na dziewczynę jest bardzo przenikliwa. A więc nie mylę się. Chcę, byś wziął udział w zawodach. Wyobrażasz sobie? Córka aktualnego mistrza przeciw synowi poprzedniego mistrza. Położyłeś pterodaktyla na obie łopatki jednym ciosem. Na pewno dojdziesz do finału. Nie mam ochoty brać udziału w mistrzostwach. To strasznie głupie. Ostrzegam cię, jeżeli odmówisz, powiem naszym kolegom, że jesteś międzygalaktycznym wojownikiem. Nie zrobisz tego, to szantaż. Nikt cię nie pozna, jeżeli wystąpisz pod pseudonimem. Zastanów się. Ależ Widel, masz 5 minut. Zgoda, nie dałaś mi wyboru. Zrobię, co zechcesz. Doskonale, w końcu będę miała godnego przeciwnika. Nie mam szczęścia. Jak ja to powiem mamie? Jeszcze coś. Co takiego? Mógłbyś nauczyć mnie latać? W przeciwnym razie nasz pojedynek nie będzie równy. Jak chcesz. Jestem taka szczęśliwa. Dzięki, Songokan. Tej dziewczynie nie można niczego odmówić. Songokan został w końcu zdemaskowany przez dziewczynę, która zrobi wszystko, by osiągnąć cel. 久しぶりだな。ご飯やベジータが出るんならオラも出る。 まいっただな。悟空さんとまた会えんならエステにでも通っとけばよかっただよ。 次回ドラゴンボール Z 悟空も復活、天下一武道会出場だ。 おっと、クリリンさんとピッコロさんにもこのことを知らせに行かなくちゃ。